rzeką pachnie. Już szczeniak spłoszył, gołębie był wśród nich. Anioł stróż znów przewrócił. Ktoś kubły, tak jest zresztą co noc. Konstruktywnych brak działań, a sprzątania jest moc. Tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem mym. Czasem w piątek jest pogrzeb, a w sobotę znowu ślub. Jaś pistolet ma na wodę, kot mu uciekł na słup. Furgonetki cholernie hałasują, co świt trzeba masło dostarczać. Cholesterol to mit. Tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem mym. Na dziewcząt z technikum chichotało na mszy, aż ministrant się wiercił. Ksiądz na pewno był zły. Syn dozorcy do wojska poszedł broni. Ma dość na trawniku, ma okop, rury będzie kładł ktoś. Tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem. Psa kopie, kundel zdechnie. I tak sklep z lodami się spalił. Dzieciom szczęścia znowu brak. Papierowe śpiwory wzdłuż ulicy. Wiatr drze, przyszpiliło mnie łóżko. Ale świat kręci się. Za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem mym, tuż za oknem. Tuż za oknem.